ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าอุเทศอุเทศนั้นเป็นหัวข้ออุเทศที่กล่าวไปเป็นอุเทศของกายานุปัสสนาเนี่ยนะอุเทศนี้แปลว่าหัวข้อของพุทธพจน์นี้ก็คือพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกคำนี้เป็นอุเทศของกายานุปัสสนาส่วน14บัพพะนั้นเป็นนิเทศเป็นคำขยายนี้มาขึ้นอุเทศหัวข้อของเวทนานุปัสสนาเวทนาสุเวทนานุปัสสีเนี่ยนะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกจิตเตจิตตานุปัสสีเนี่ยนะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมานสังเนี่ยนะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัสในโลกถ้อยคำเหล่านี้ถือว่าเป็นอุเทศของเวทนานุปัสสนาอุเทศแปลว่าหัวข้อของเวทนานุปัสสนาหัวข้อของจิตตานุปัสสนาหัวข้อของธรรมานุปัสสนาทีนี้พอมาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี้ขยายควบคู่เคียงคู่กันไปเลยนะไม่เหมือนกายานุปัสสนาเพราะว่าขยายรายละเอียดของกายานุปัสสนาเป็นประธานให้ฟังพอเป็นตัวอย่างที่เหลือท่านถือบอกว่าแนวเดียวกันต่างกันแค่ถ้าเหมือนกับงานวิจัยเนี่ยก็หลักการวิจัยแนวเดียวกันต่างกันแค่วัตถุดิบเท่านั้นเองอย่างถ้าว่าวิจัยรูปถ้าพิจารณารูปอย่างละเอียดแล้วหลักการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาเวทนาหลักการพิจารณาก็เหมือนพิจารณากายการพิจารณาจิตหลักการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณากายหลักการพิจารณาธรรมทั้งหลายก็คล้ายๆกับกายนะโดยตัววิชานะคล้ายๆกันแต่รายละเอียดของกายก็ไม่เหมือนเวทนาอยู่แล้วละเวทนาก็ไม่เหมือนจิตก็ไม่เหมือนธรรมนะก็แต่ละอย่างไปเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติเนี่ยนะจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นต้นเนี่ยนะเวทนานุปัสสนาก่อนคำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีเวทนานั้นหมายเอาเวทนาที่เป็นโลกิยะเท่านั้นเวทนา3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเวทนา3อย่างเหล่านี้ส่วนจิตก็เน้นแต่เฉพาะโลกิยะจิตที่นับเนื่องในโลกิยะจิตแปลว่าจิตไม่ใช่เป็นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์คือจิตทั่วไปเนี่ยนะแล้วก็ส่วนรายละเอียดของเวทนาเป็นต้นก็จะขยายพิสดารในนิเทศวาระว่างั้นนี่มาดูเป็นตัวอย่างนะแสดงให้พอฟังเป็นตัวอย่างวิธีการพิจารณาอุเทศหัวข้อว่าบัดนี้พึงทราบการจำแนกเวทนาล้วนๆนะไว้ว่าเวทนาเนี่ยต้องพิจารณาเห็นอย่างไรถามว่าไอการพิจารณาอย่างไรบอกว่าพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยนะคือพิจารณาเห็นเวทนาถามพิจารณาอย่างไรก็คือพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาให้เห็นเป็นเหมือนกับลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาพิจารณาให้เห็นดังเป็นของไม่เที่ยงที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุรูปใดได้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขเวทนาเป็นลูกศรเห็นอุเบกขาเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงคือถ้าเห็นอย่างนี้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดเห็นชอบอย่างถูกต้องเห็นด้วยอริยมรรคเนี่ยนะเห็นด้วยอริยมรรคเขาจะเป็นผู้สงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ในอิริยาบถ ทั้ง4ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ย้อนกลับมาอีกบอกว่าให้ผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เพราะอะไรอย่างสมมติถ้ามีความสุขเนี่ยนะเราก็มาคิดดูว่าความสุขเหล่านี้จะยั่งยืนหรือ ความสุขเหล่านี้จะแน่นอนตลอดไปหรือถ้าความสุขเหล่านี้หมดไปเขาบอกว่าผู้ที่จะมีความสุขเนื่องจากมีอุปกรณ์แห่งความสุขนะอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่านั้นแน่นอนยั่งยืนไหมอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่านั้นเที่ยงไหมถ้าอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่านั้นไม่เที่ยงแล้วความสุขจะยั่งยืนไหมเช่นว่าบางคนเนี่ยนะมีความสุขอยู่กับรูปถามว่ารูปนั้นเปลี่ยนไปเนี่ยนะจะสุขอยู่ต่อไปอีกไหมบางคนนี่มีความสุขอยู่กับเสียงหมายว่ามีความสุขกับเสียงชมอย่างเงี้ยนะถามว่าเสียงนั้นแหละเปลี่ยนเป็นเสียงด่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นสุขจะยังเหลืออยู่อีกไหมเนี่ยนะก็ไม่เหลือแล้วบอกว่ามีความสุขกับกลิ่นถามว่าถ้ากลิ่นนั้นเปลี่ยนไปจะสุขอยู่ต่อไปไหมถ้ามีความสุขอยู่กับรสถ้ารสเหล่านั้นเปลี่ยนไปจะสุขอยู่อีกไหมถ้าความสุขอยู่ในโพธิภพทั้งหลายอ้างว่าสุขภาพดีเป็นต้นถ้าสุขภาพมีปัญหาจะสุขอีกต่อไปไหมเพราะนั้นความสุขเหล่านั้นให้เห็นว่าเป็นความทุกข์เถอะเพราะว่าในที่สุดก็นำมาซึ่งความสุขจนได้ถ้าสุขหมดไปทุกข์ก็ตามมาที่ใดมีสุขขอให้รู้ว่าเกือบจะได้ทุกข์อีกแล้วเกือบทุกข์อีกแล้วถ้าที่ใดมีทุกข์อยู่ไม่แน่ว่าเมื่อไหร่มันจะได้สุขแต่ถ้าที่ไหนมีสุขไม่นานนักทุกข์จะตามมานะเพราะว่าที่สุดแห่งความสุขก็คือความทุกข์เนี่ยนะอาจจะสุขจริงอยู่แต่ว่าน้อยเกินไปเดี๋ยวทุกข์ก็ติดตามมาเนี่ยนะอย่างก็เหมือนกับว่ากว่าจะแสวงหาอาหารอร่อยทางลิ้นสบายทางลิ้นเหนื่อยกว่าจะได้เนี่ยนะถ้าพูดถึงแบบผู้ที่ต้องปลูกผักเองประกอบอาหารเองอะไรเองเนี่ยกว่าจะอร่อยลิ้นหน่อยเดียวเนี่ยทุกขนาดไหนอร่อยเสร็จก็เก็บถ้วยโอ้ยล้างนะอยู่นั่นแหละถามว่ามันสุกจริงหรือเนี่ยแล้วถามว่าถ้ามื้อเดียวน้ำค่อยทนหน่อยวันละ3มื้อนะอาทิตย์ละ7วันเดือนละ30 31วันปีละ12เดือนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ปีเดียวด้วยนะทำอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ 6-70 ปีทำจนตายเลยบางคนนะทนไม่รู้อดทนทำไมขนาดนั้นก็ไม่รู้โอ้ยขันติจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่เป็นบารมีนะนั่นน่ะไอ้อดทนแบบไม่เป็นบารมีแม้แต่ข้อเดียวไม่เป็นบุญด้วยฉะนั้นให้ศึกษาเถอะว่าที่ใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขอย่างวันก่อนเนี่ยนะถ้าเราเห็นแบบพวกเด็กๆที่มันร้องให้ในหนังสือพิมพ์ในทีวีนะก็ถามว่าก็เพราะว่าเขาบอกเขาฟังเสียงเพลงแล้วเขามีความสุขมากไอ้คนที่ร้องดันเกือบตายอย่างเงี้ยเกือบแค่นั้นเองขนาดนี้ยังทุกข์ขนาดนี้นะเนี่ยที่แรกอะนะบางว่าไม่แน่ความสุขที่เคยมีอยู่กับความทุกข์ดูจะเท่ากันไปแล้วนะทุกข์เนืองๆทุกข์บ่อยๆโศกไปเรื่อยๆเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งชวนไปสวดมนต์อยู่ที่หนึ่งเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้หน้าเศร้าๆแม่เขาก็เลยบอกว่าก็นั่นไงนักร้องขวัญใจกำลังป่วยเขาบอกงั้นก็เลยง่อยอยู่เลยนะก็อะไรก็ช่างเถอะที่เราบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความสุขถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนไปถ้าสิ่งนั้นเป็นอื่นไปความสุขของเราจะยั่งยืนต่อไปไหมนั้นพยายามทำใจเถอะว่าแสวงหาความสุขจากสิ่งใดสิ่งนั้นยั่งยืนแน่หรือมั่นคงจริงหรือถ้าสิ่งนั้นไม่มั่นคงแล้วความสุขของเราจะยั่งยืนต่อไปหรือมันให้เห็นว่าความสุขเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปเมื่อใดความทุกข์ก็ติดตามมานะก็เหมือนกับว่าใครที่เคยเลี้ยงเด็กนะจะรู้เลยว่าสมมติว่าตอนที่เด็กป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันสางไข้บ้างมันก็ยิ้มใช่ไหมถามว่ารอยยิ้มของเด็กป่วยเนี่ยนะมันจะยิ้มอย่างนั้นตลอดไปไหมอีกพักเดียวก็อีกแล้วเนี่ยนะอีกพักเดียวก็ทำเป็นยิ้มก็ยิ้มไปอย่างนั้นแล้วฉันใดผู้ที่มีความสุขก็ไม่ได้เป็นสุขที่ยั่งยืนสุขที่มั่นคงสุขที่แน่นอนเที่ยงแท้อะไรเราบอกว่าสิ่งใดที่มันดีสิ่งนั้นมันดีตลอดไปไหมเมื่อมันไม่ตลอดไปให้รู้เถอะว่าสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งสุขสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ถ้าเราสุขเท่าใดทุกข์จะตามมาเท่านั้นแปลว่าสุขนี่มันใกล้ต่อตัณหาใช่ไหมใกล้ต่อความเพลิดเพลินเพลิดเท่าใดเสียใจเท่านั้นแล้วก็บางทีเสียใจมากกว่าที่ดีใจแค่ว่าพระองค์บอกว่าความสุขเล็กเหล่านั้นมันเล็กน้อยแต่ความทุกข์มีมากกว่าทีนี้ขนาดเห็นสุขให้พระองค์ให้เห็นเป็นทุกข์ล่ะถ้าเห็นทุกข์ว่ามันเป็นลูกศรมันจะเสียดแทงขนาดไหนใช่ไหมหมายมันเขาบอกว่าลูกศรคือโทสะเนี่ยนะมันถอนออกยากยากถ้าใครเคยเข้าใจคำว่าถูกลูกศรยิงเนี่ยนะคือลูกศรเนี่ย ที่ปลายแหลมเนี่ยมันจะมีเป็นเงี้ยงเป็นอะไรเป็นแง่งอ่ะทีนี้เวลาที่ยิงเข้าไปปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่จะหลุดง่ายๆนะเวลาดึงออกมาเนี่ยสมมติถ้ายิงท้องมันจะดึงลำไส้ออกมาด้วยมันเกี่ยวลำไส้ออกมาด้วยเกี่ยวเอ็นเกี่ยวอะไรออกมาด้วยเพราะฉันใดลูกศรคือโทสะก็เหมือนกันเวลาจะเอาออกนี่ไม่ใช่จะเอาออกง่ายๆเสียใจบางเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่จะเปลี่ยนง่ายๆนะเปลี่ยนใจให้ดีใจเสียเถอะเนี่ยนะยากสมมติถ้าเราแบบถูกเข้าด่าเนี่ยนะถูกเขาตำหนิมาเนี่ยแบบแก้ยังไงให้สบายใจอ่ะไม่ถือว่าแก้ยากเหมือนกันนะทุกเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเข้ามากระทบไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นเสื่อมลาภเสื่อมยศคำนินทาหรือความทุกข์ที่ตามมาสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งหมดแล้วก็ประสบทุกข์แล้วทุกเล่าอยู่นั่นแหละเพราะมันเหมือนกับลูกศรที่มันแก้ยากเนี่ยนะคนที่เสียใจไม่ใช่จะแก้ง่ายๆอย่างคิดง่ายๆแก้โรคเครียดแก้ง่ายไหมเอาคนที่หงุดหงิดง่ายๆเนี่ยถามว่าแก้ความหงุดหงิดนี่แก้ยังไงเนี่ยนะไม่ง่ายเพราะมันเป็นลูกศรที่เหมือนกับว่าลูกศรเนี่ยมันปักอยู่ที่ใจเลยแหละนะถอนออกยากแล้วอุเบกขาเวทนาเนี่ยจะยั่งยืนหรือทำเป็นเฉยๆเนี่ยเคยเห็นความเฉยๆมันแน่นอนมันเที่ยงแท้ไหมมันก็เป็นสิ่งที่สิ้นไปใครที่เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์จะถอนตัณหาได้ใครที่เห็นทุกข์ว่ามันเป็นลูกศรจะถอนโทสะออกไปได้ใครที่เห็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเนี่ยนะไม่ทุกข์ไม่สุขที่มีอยู่ว่ามันไม่เที่ยงจะถอนโมหะออกไปได้ถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ถอนราคานุสัยเห็นทุกข์ว่าเป็นลูกศรถอนปฏิฆานุสัยเห็นอทุกขมสุขว่าไม่เที่ยงถอนอวิชชานุสัยถ้าทำได้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าผู้เห็นชอบเห็นถูกต้องเขาจักสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เที่ยวไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะอันนี้นัยยะที่1ในที่2พระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเห็นเวทนาทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยนะสุขก็ทุกข์อุเบกขาก็ทุกข์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้เสวยแล้วเราตถาคตกล่าวสิ่งนั้นทั้งหมดว่ารวมเป็นทุกข์ถามว่าทำไมเวทนาทุกชนิดเอาความสุขก็มีอยู่ไม่ใช่หรือทำไมพระองค์จึงบอกว่าเป็นความทุกข์ล่ะก็เพราะว่าเคยเห็นความสุขเหล่านั้นมันยั่งยืนไหมความสุขเนี่ยนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปมันจะสุขมาจากไหนทุกขเวทนาทุกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตัวมันเองก็ทุกข์อยู่แล้วแม้อยากให้ทุกขเวทนามันไม่เที่ยงเร็วๆจังมันก็ไม่ยอมดับง่ายๆนะมันอยู่ค้างอยู่นั่นแหละเหมือนมันค้างอ่ะนะเคยเสียใจมั้ยแม้เมื่อไหร่ไอ้ความเสียใจจะไม่เที่ยงสักทีนึงแต่ไอ้ความดีใจนี่แม้มันไม่เที่ยงไวเหลือเกินน่ะนะไอ้ความเสียใจนี่มันช้าช้าเพราะอะไรนะเพราะจริงๆเขาปัจจัยมันเยอะนะปัจจัยแห่งทุกข์เนี่ยมีมากส่วนอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นสังขารธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระองค์บอกว่าให้พิจารณาสุขเวทนาเนี่ยนะให้เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเวทนานี้เป็นสุขตอนที่มันยังดำรงอยู่แต่ถ้าถามว่ามันหมดไปอะไรจะเกิดขึ้นสุขเวทนาหมดเนี่ยอะไรหมดอย่างเช่นความสุขของบางคนเนี่ยสุขเพราะมีเงินทองใช้ถ้าเงินทองหมดไปแล้วสุขจะอยู่ต่อไปไหมนะสุขเพราะมีอาหารอร่อยอร่อยรับประทานถ้าว่าอาหารชนิดนั้นมันหมดไปอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ตามมาว่าให้พิจารณาเห็นว่าตอนที่มันยังคงอยู่เนี่ยมันสุขจริงเวทนาเหล่านี้แต่มันคงอยู่ตลอดไปไหมเคยเห็นความสุขเที่ยงไหมใครที่หน้ายิ้มเบิกบานเนี่ยนะยอมเข้ามาเล่าให้ฟังเข้ามาฟังแล้วยังขำขำแบบเศร้าๆบอกว่าเนี่ยหน้าโยมเนี่ยยิ้มนะแต่ใจโยมมาร้องให้เขาว่างั้นบอกเออคารมเหลือเกินเลยก็แสดงว่าไม่สบายใจบ่อยๆไม่ธรรมดาเนี่ยหัวใจร้องให้เขาว่างั้นเศร้ายิ้มก็ยิ้มแย่ๆไปงั้นแหละยิ้มไปวันๆหนึ่งอะไรไม่ได้มีความสุขจริงๆอะไรหรอกเขาว่างั้นใช่แล้วถูกต้องเพราะว่าผู้ที่ไม่เห็นนิพพานที่เป็นสุขจริงยังไงก็ทุกข์เนี่ยนะมันมีขณะทุกอย่างดีหมดก็ยังหวังลึกๆแบบนี้ หวาดระแวงอยู่ลึกๆแบบในที่สุดเดี๋ยวจะเดือดร้อนอีกแล้วถามว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันก็ทุกเวลาที่มันดำรงอยู่นะมันทุกข์มากแต่ถ้ามันเป็นทุกข์เพราะเป็นสุขต่อเมื่อความทุกข์นั้นหมดไปเนี่ยนะเมื่อความทุกข์หมดไปความสุขก็ตามมาอีกในหนึ่งพระองค์บอกว่าให้พิจารณาเห็นโดยอนุปัสสนา7ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่ใช่เห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขเห็นเวทนาโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นเวทนาโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินเห็นเวทนาโดยความเป็นของดับไม่ใช่ยึดถือไม่ใช่สร้างขึ้นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่มีราคะติดแน่นโดยความสละคืนไม่ใช่ยึดถือเอาไว้มันในเวทนาปริคหสูตรเนี่ยนะที่สอนให้กำหนดเวทนาว่าเวทนานี่มีอะไรบ้างสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายจะเสวยเวทนาทีละอย่างคือขณะใดที่เสวยสุขขณะนั้นไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยขณะนั้นไม่มีอุเบกขาเจืออยู่ด้วยมีแต่สุขล้วนๆขณะใดที่มีทุกขเวทนาขณะนั้นไม่มีสุขไม่มีอุเบกขามีแต่ความทุกข์อยู่ล้วนๆขณะใดที่เสวยอทุกขมสุขเสวยอุเบกขาก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่อุเบกขาล้วนๆเวทนาสามอย่างสละคลับเคล้ากันไปตอนที่เป็นสุขเต็มที่ก็ร้องหัวเราะราตอนที่ทุกข์เต็มใจก็ร้องไห้โฮตอนเฉยๆเนี่ยนะคิดดูหัวเราะร้องไห้เฉยหัวเราะร้องไห้เฉยเนี่ยนะคนนั้นจะถือว่าเป็นคนปกติดีไหมไอ้คนนั้นก็เรานั่นแหละจะไปว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยอยู่นั่นแหละนะทีนี้พระองค์ก็บอกว่าเวทนาเหล่านี้เนี่ยสุขเวทนานี่ก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะสร้างความสุขนี่สร้างง่ายไหมความสุขเหล่านี้เกิดจากการสร้างขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือถูกก่อร่างสร้างขึ้นมาสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอุเบกขาเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่พิจารณาอย่างนี้โดยมากย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอทุกขมสุขเวทนาถ้าเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าคลายกำหนัดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าความติดข้องในเวทนานี่แหมมันติดมากจริงๆเลยเพราะติดในสุขติดในเวทนานั่นแหละจึงแสวงหาสรรพสิ่งมาเกื้อกูลถ้ามีสิ่งนั้นแล้วตัวเองจะมีความสุขเนี่ยนะจริงๆแสวงหารูปทั้งหลายก็เพื่อแสวงหาความสุขจากรูปนั่นเองแสวงหาเสียงก็แสวงหาความสุขที่มาจากเสียงแสวงหาความสุขที่มาจากกลิ่นจากลิ้นจากรสจากโผฏฐัพพะสุขอันนี้เป็นสุขที่เป็นสังขารธรรมสุขที่เป็นสังคตธรรมสุขเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อสุขเหล่านั้นหมดไปความทุกข์ก็ตามมาเมื่อทุกข์ตามมาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ตามมาเวทนาเป็นเหตุใกล้ต่อตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพอได้สุขเวทนาก็ต่อด้วยตัณหาเพราะผู้ที่มีสุขก็ปรารถนาจะให้สุขยิ่งขึ้นไปผู้ที่ปรารถนาผู้ที่ประสบความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์มันหมดไปบางคนก็ถามว่าสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเนี่ยนะฟังแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมถ้าได้ความสุขใครก็อยากจะสุขแบบนั้นตลอดไปแต่ถ้าความทุกข์เนี่ยมันเป็นปัจจัยแห่งตัณหาอย่างไรว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยคนทุกข์กับคนสุขใครต้องการกว่ากันเขาบอกว่าผู้ที่มีความทุกข์มีความต้องการมากกว่าเช่นคนอิ่มกับคนหิวเนี่ยคนอิ่มเนี่ยสบายคนหิวนี่ทุกข์ใครอยากได้ตัณหาสะตัณหามากกว่ากันใครอยากได้อาหารมากกว่ากันคนหิวเนี่ยนะคนที่หนาวเหน็บจริงๆเลยเนี่ยนะกับคนที่อากาศพอดีใครต้องการความอบอุ่นมากกว่ากันคนที่หนาวเหน็บต้องการแต่ความอบอุ่นเพราะความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดตัณหา อุเบกขาเวทนาเนี่ยนะเฉยๆเนี่ยพอใจไหมที่จะเฉยๆอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะไม่ฉะนั้นอุเบกขาก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาฉะนั้นสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแห่งตัณหาทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยแห่งตัณหาอะทุกขมสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสแสดงว่าเวทนาทุกเวทนาจบลงที่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสพูดถึงความรู้สึกทั่วๆไปเนี่ยนะเวลาที่เราลืมตามองเห็นเนี่ยเวทนาเหล่านี้เนี่ยในที่สุดจบลงที่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาทุกๆทวารความรู้สึกที่มาจากทุกทวารและทุกอารมณ์จบลงที่อุปายาตเนี่ยนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะสังสารวัฏก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละมันก็พระองค์ก็บอกให้พิจารณาให้มีปัญญาตัวพิจารณานี่คือตัวปฏิบัติตัวข้อปฏิบัติตัวมรรคมรรคก็คือตัวพิจารณาพิจารณานี่เรียกว่าอนุปัสสนาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆพิจารณาเป็นปกติพิจารณาที่เรียกว่าเจริญท่านบอกว่าเจริญนะไม่ได้บอกว่าเสื่อมหรือดำรงอยู่แต่ให้เจริญคำว่าเจริญก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีแต่ปริมาณที่เพิ่มจากพิจารณาระดับญาณวิปยพิจารณาแบบไม่ค่อยบ่อยให้เป็นพิจารณาได้บ่อยๆเนืองเมื่อบ่อยๆเนืองๆพิจารณาจากระดับล่างๆเป็นระดับสูงขึ้นจากปริตตะเป็นอัปปมานะนะกลายเป็นระดับโลกุตระพิจารณาระดับล่างๆเพื่อถอนตนออกจากวัฏฏะบรรลุโลกุตระธรรมนั้นพิจารณาเวทนาทุกเวทนาเอาแล้วพิจารณาเวทนานี่พิจารณาอะไรก็พิจารณาจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอาศัยวัตถุกับอารมณ์นั่นแหละกระทบกันพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาวัตถุก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่สืบเนื่องมาจากสิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงไหมอย่างเช่นกลองก็ไม่เที่ยงไม้ตีกลองก็ไม่เที่ยงเสียงกลองจะเที่ยงมาจากไหนเพราะคนตีกลองอาจจะตายไปก่อนก็ได้เงี้ยนะเพราะทุกอย่างมันก็ไม่ยั่งยืนอะไรหรอกมันพิจารณาเวทนาเนี่ยพิจารณาโดยอนุปัสสนาทั้งหลายทีนี้พิจารณาจิตพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาจิตโดยวัตถุและโดยอารมณ์ทั้งหลายว่าจิตนี้จิตที่เกิดตามจักขุวัตถุเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตที่เกิดโดยอาศัยโสตวัตถุเรียกว่าโสตวิญญาณจิตที่อาศัยคานวัตถุเรียกว่าคานวิญญาณจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเรียกว่าชิวหาวิญญาณจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดเรียกว่ากายวิญญาณจิตที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณนะมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตที่มีสีเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มีเสียงเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ก็คนละอย่างคนละอย่างไปนะจิตเหล่านี้เนี่ยก็พิจารณาจิตที่เกิดในโดยอาศัยจักขุวัตถุเป็นต้นว่าเป็นจิตที่ไม่เที่ยงจิตที่อาศัยหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดกายเกิดจิตที่นึกคิดไปเรื่องราวจิตเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่เที่ยงมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะแต่ละอย่างเป็นอารมณ์ก็ไม่เที่ยงเรียกว่าจิตที่เกิดโดยอารมณ์จิตที่เกิดโดยอธิบดีจิตบางอย่างมีฉันทะเกิดร่วมด้วยจิตบางอย่างมีวิริยะเกิดร่วมด้วยจิตบางอย่างเป็นใหญ่โดยตัวเองเป็นใหญ่โดยตัวเองเรียกว่าจิตตาธิปติจิตบางอย่างมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือว่าพิจารณาจิตโดยสหชาตธรรมนะสหชาตธรรมเช่นจิตที่ญาณสัมปยุตจิตที่เป็นญาณวิปยุตจิตที่มีทิฏฐิสัมปยุตจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตจิตที่ปฏิฆะสัมปยุตเนี่ยนะจิตที่อุทธัจจสัมปยุตจิตที่วิจิกิจฉาสัมปยุตเนี่ยนะญาณสัมปยุตจิตที่เป็นโสมนัสโทมนัสและเป็นอุเบกขาทั้งหลายเรียกว่าโดยสหชาตธรรมธรรมที่เกิดร่วมกับจิตแต่ละประเภทแต่ละประเภทจิตที่เป็นภูมิกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิจิตที่เป็นกรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมจิตที่เป็นวิบากจิตวิบากทางตาจิตที่เกิดเป็นวิบากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าเป็นปฏิสนธิภวังค์และจุติตถารมณะหรือจิตที่เป็น กิริยาที่อวัชนะก่อนจะเห็นอวัชนะก่อนจะได้ยินอวัชนะก่อนจะรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะแล้วก็จิตที่ตัดสินอารมณ์หรือจิตที่เป็นมโนวัตมโนทวาราวัชนะที่เป็นกิริยาก็พิจารณาจิตเหล่านั้นแหละพิตามเห็นจิตเหล่านั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นของเที่ยงตอนที่ไม่มั่นใจบอกมันไม่เที่ยงจริงๆตอนที่มั่นใจบอกแน่นอนเนี่ยนะแต่จริงจิตไหนๆมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมันก็ไม่แน่เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะถ้าวัตถุเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนถ้าสีเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนถ้าหูเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนถ้าเสียงเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจนี่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนก็เลยก็เปลี่ยนใจเนี่ยนะเปลี่ยนจะไปยากอะไรเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนอารมณ์ใจก็เปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าสีหน้าเปลี่ยนใจยังคงเดิมไหมใจก็เปลี่ยนน้ำหนักของเสียงเปลี่ยนไปตอนแรกเพราะดีตอนหลังมันขึ้นเสียงสูงสูงสูงสูงขึ้นดังวีดเลยเนี่ยนะใจจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนี่ยนะกลิ่นก็เหมือนกันถ้ากลิ่นระดับนี้ใจขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยใจมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะรถก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าฝีมือดีโอ้ใจก็ชอบบอกว่าห่วยขึ้นห่วยขึ้นเนี่ยนะโอ้โหใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย